Bismillahirrahmanirrahim. Ko xamna rek bala ñoo tambali dara ñu deglu len ci téré suñu borom bu tedd bi fiñ koy jangal di mam addu ñu bokk deglu soga tambali conférence bi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul khasiyam duhuyam ma'ijim khasiyam amilatun nasibah taslanam khamiyah tusqa min wa'inil aniyah laysa lahum ta'amu illa min da'iyah لا يسمن ولا يغني من جوع وجوع يومئذ نعيم لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاهية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة فأقوال موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على المؤمنين وجعلها ناهية عن الفحشاء والمنكر والصلاة والسلام على إمام المسلمين وعلى آله وصحبه الساجدين الراكعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكي جلد يتد يفتو نيجلن دنيو جلن زيارة جلن دوك يلتم تي بسبي تينك نيو أم بكترول تي توك في بكتر موحام للباري موك سبب bokku na ci ay jeune ñi nga xamne ñi ngi bokku ci AMS conférence bi faté wu lool organisé lu melni mu melni lool day wone ne faté wu ñu seen diiné ndax diiné ji moom rek lañu am ku fi bayyi ko itam ci diiné ji lañ lay sangé ci lañ lay jullé ci lañ lay ñaanal kon nag lu ñuy dund ñor koo fonk jamono demoon na ba nga xam ne dañ koo bàyyi woon ak mag ñi waaye fi mu nekk nii nag képp ku conscient xam nga ne dangaa war a fonk loolu bi ngay dund kon mouvement bi di AMS comprendre na loolu ba tax mu organiser journée bu mel nii ñu ñaan yàlla na yu mel nii di bari di sant ko nuyu kilifa yu yi fi teew yëpp ak mag ñëpp Serigne Camara Baye ak Saint Cheikh Ndiaye ak Imam Souleymane Diallo ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziar ak ñëpp ñi fi teew ndax guddi na ba noppi te buñ bëggee tudd ñëpp xëy na dana ñu fi yàgg wala waxtu mi du ko matee. Di sant itam Mame Abdou mi nga xam ne moo jàng buñ fàtte Imam Sadi ñu woon na waaw ay yu tedd yooyu ñaanal ko yàlla yàlla na yàlla def mu mokkal ak jàmm te itam mu jariñ ko jariñ ay mbokkam jariñ réew mi jariñ bépp du ma wax jullit waaye nit kuy dund ci àddina te yàlla barkeel ko di nuyu itam serigne adama beyi mi nga xamne mom mo yore walu formation ci AMS ci gox bi ñu koy nuyu diko ziar di nuyu tam imam muniru sadi nga xamne ñewon na fi su ko defé duñu guddal dañuy daal di jox ki nga xamne moy suñu conférencier mu waxal ñu ci thème bu am solo moy julli nak ginnaw ñaari baati sédé ginnaw bi nga gëmé yalla gëm yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bolem ko ki l'islam yi dess julli moko ëpp importance lool mo taxaw suñu borom bu ngi koy faratal joxuko jibril rek mu ñew waye dañ ko bo démé nak mo wol yenenti bi ngeen andu ñew lool nak day tekki fi mu tek julli nga xamni joxuko jibril rek comme nim ko joxe azaka nga mu ñew ci mom waye da fonk lool mo tax mu wol ko bu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni nit ki bu fi joge julli lañu ñëk sét ci ay mbirum su jage rek lepp jakk su jagut nak mom dara du jakk loolu day tek ci benen côté ne kon julli moy visa ci ben misal ci ñuy tukki visa bi baaxé ñu bayé nga dugg su baaxut dé su la bayé nga dugg kon lo am solo la ki ñu koy defal itam nekk ko xam ni kilifa bu mag la borom xam xam la li koy tektale moo di jangale kat la directeur école la comme ni ngeen ko gisse mom moy directeur école bi ñu tuddé Ali ibn Abi Talib waye amaat benen casquette bo xamni casquette imam la waye tam nekkat ak traducteur donc ay casquette yu bari la bolé lool nak limi tekki kon bu dé tekki dara moy culture bu yaatu bo xamni amnako kon yaaka na buñ ko déglo dinañu mëna jëriñu bu baax mi nga xam ne itam ci carte yi ñu tiim que ne boo duggee ci www.alafia.net duñ fa fekk conférence bi ak mboolem conférence yoo xamante ni def na ko kon ñu ñaanal ko yàlla yàlla ko yàlla defal tawfiix yombalal ko liggéey bi tijji ab dënnam ba lim ñu bëgg a jariñ ci julli yëpp mu jariñ ñu ko bi jaahi rasulil karim li jib ci kàddu yi ñu sante ko yàlla li ci dëng ngeen xam ne matatik doomu aadama la ngeen jégal ñu ko wasalaamaaleykum ñu jox ko sëriñ bi kon mu tàmp dem incha allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبوكي جناو بنو تامبالي تور يالا تبارك وتعالى ñu ngi ñaanal suñu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi leen di nuyu nuyu l'islam di ci jiital suñu kilifa gu mag gi nekk suñu wet muy imaamu dëkk bi ñu ngi jël suñu nuyoo di ko teg ci loxoom ak suñu ziar di nuyu waa dëkk bi yëpp di leen ziar di am kontante ñoo fekk fi suñu mag suñu kilifa imam cheikh nga xamne bokku na ci ñi ñi yar ci jamono bu yag wax deug yalla ñom contante ñew tay ziaré ko mok wa kërëm waye dajé mbokk julit yi def ak ñom ben fatalante ci diiné comme niko imam waxé légui nekul ni ab borom xam xam mo ñew ci dëkk bi pour jangal wa dëkk bi day nekk ben mbokum julit bu ñew dajé ay mbokki julitam di fatalante ak ñom ndax fatali ku nekk mo koy def amma xam xam nak borom xam xam mo koy joxé té ñom ñoy borom xam xam yi ci tomb bo xamné tomb bu yittel comme niñ ko waxé légui nga xamné amon na jamono suñu gissone ab xalé bu goor wala ab xalé bu jigen buy julli day nek lu doy war lélé sax ci ñak dégg diiné ben xalé bu goor nek ci quartier bi di dem jakk lélé nga gis am mak mu doxantu ba ci kilifaam nako teyel sa doom ji ndax li muy def ni du yefu xalé ndax jakk ji gisu fa gisunu ko ben xalé kudul mom kon nañ ko teyé ba ci kanam tollon nañ fofu ci jamono est ce sax tollu ñu fa ba légui té lool limuy tek moy ñak dégg diiné diiné ji waron na tollu ci ñun fo xamné li benn borom xam xam bind ci benn téré téré bu tuddu man amaraka bil hijab ukhta man amaraka bil hijab ci bir téré ba borom xam xam bi dafa wax né nit ñi fi len aduna tollu mu ko ci woné di woné ni ñu tardélé diiné ak ni ñu xébé diiné mu ci woné rek ben fenêtre bu ndaw ben porox ndollu bu ndaw mu né kenn ci ñun bu amone dom bu goro la bu jigen tollu ci waxtum jang jang ba wara def examen ci classe yu ndaw yi CEP en 36e jour examen jot wala waxtu examen jot xalé bi ñu jox ko numéro bi muy défé bi muy examen classe bi muy nek ban bi muy tok ñu jox ko numéro ba bala bis bi jot papam duggal nako ci auto ba mu xam fi muy défé examen xamna école ba xamna ban classe la jour bi jot baaji jël ko duggal ko ci auto bi wacce ko ci buntu école bi jox ko 1000 francs pass ak ndiki da ko bo télé paré nga ñibi ci ci 1 heure rek wala 2 heures xalé bi ñew ci baaji baaji ne ko paré ngeen mu ne waaw baaji ne ko naka cisé yi naka liñ leen jox mbaay jafewul mu ne ah man da jafé la ci man mu ne ko lutax mu ne ko parce que dama tardé ñaari matière yi mo waron def ci examen bi mu ne lutax nga tardé te yobuna la bu ci buntu école bi mu ne bi nga démé dama xol fa ben banc bu fa nekkon rek ma tok fa di xaar ñu soné ma duggu ndeké nelaw na kenn yewuma borom xam xam bobu di laaj dom joju ku ko jur nokoy def ma len koy laaj yeen ñi ku jur dom joju nokoy def kenn duma tont dama len laaj yeen ñi ci bass bi ku jur dom joju nokoy def amul tont ang koy duma wala bëggon deg bu dé ku mag fofu la ku gëna mag ko xamni bag la wara def nga jaar ak mom fi momin mu ñëwaat ne la papa dama tar ñetti matière lu tax no dama don dama wiri koñ jaddi jaddar rek niki reer na bala may ñëw rek fekk 10h fekk ñaari matière dem na ku jur grand bobu no koy def légui nak borom xam xam bi di woné né bu fekké ku ndaw ki la ba mu tardé dang ko duma bu fekké ki makki jar na la nga takku diko xass ak diko yedd mu ne ku sa dom tardé ñaari rak fajar ci jakk ji lokoy def ki sa doom tarde ñaari rakka fajar ci jakk ji julliwul fajar mu daan dem di julli ji ba benn yus mu biddanti julli ci wul lu ko borom kër gi def ndeysaan bu dee ñun duñ ko yëgal sax suñu yaram duñ ko sax yëgal suñu yaram demel ni dara xewul te xoolal kee bi mu tarde ñaari matcher rek te nga bëgg a rey sa bopp daanaka ndomb nga jël fiile ko ba yaram bi bi mu génnee ñëpp xam na ne kii dóor nañ ko tey te ku sa doom tarde jàkk kenn du ko def daal dina nekk gàcce chaque jour dama koy wax guddig bi cëkk dina nekk gàcce laa wax ci ay julit yu dëkk ci quartier ñu noddu te jàkk ja feesul gàcce la jàkk yi kan moo koy feesal kan moo war a ñëw jàkk julli julit lan moo tax tey stage yi di fees lamb del festat bi day fees del bu doon sax dañ naan nañ limité bi yi ñu ne danse ni day fees del lamb bi day fees del imam ndax sa jàkk day fees imam yëngal na bopp ne na déedéet ñi dëkk Bayax julit yi ak ñi dul julit ña ñoo ëpp question laa leen laaj de julit yi ëpp du sax jàkk yi duñ fees aynal muslimoun parce que diine bi moo ñu intéressé wul ba léegi diine ji moo ñu ñorul suñu diine ñoroon ni ñu àdduna ñore kon jàkk yëpp day fees benn yahut ci Palestine day wax ak benn julit julit bi naan ko jamono ngi ñëw dina leen rey yeen yahut yi dina leen toroxal ba génne leen biir Palestine ak Masjidul Aqsa yahut bi ne ko loolu la jotagul loolu de du waxtu yi moom du guddi yi de guddi yi moom yéen julit ñi moom mënuñu leen mënu leen ñu toroxal julit bi ne ko lu tax mu ne ko parce que da ngeen a sori seen diine bu ngeen gëmoon seen diine di julli fajar comme ni ngeen di jullee àjjuma kon de di ngeen ñu toroxal fi mu nekk nii xoolal julit yi liñ dese ci julli mooy àjjuma juma yëpp day fees loolu ñëpp d' accord nañ ci biir Sénégal àjjuma juma ji day fees ba ci biti bu fekkee sax jar nañu baare mbedd mi ñu yenn saa yi nga dekk Dakar ñu baare tali yi oto yi bu ñëwee dañuy taxaw bisu àjjuma lu tax fajar gi du mel noonu ñi julli si woon àjjuma ay malaaka la ñu wàccoon jóge ci asamaan wala ci biir suuf lañ génne woon dama laaj de question laa laaj ma ne àjjuma ñi ko feesaloon bañ baare tali bi ay malaaka lañ wala ay jinne lañ yu jóge woon kaw asamaan wala génne ci biir géej gi wala ci biir suuf si bal ci biir kër yi lañ génne woon ay jullit lañ waaye seen conscience moo leen déene àjjuma daal mun nañoo dem jàkk am maa yeneen bisi mënuñu julli ci mbokk yi julli mooy ñaareelu keno comme ni ko imaam waxee ci kenoy islaam l'islaam juróomi ponk la maanaam juróomi keno la gis ngeen baas bi tiim nu dafa am ay keno yu ko yëkkati ba mënnoo tiim mënnoo keral loo ci dégg tey baas bi bu amul woon ay keno ndax dinañ ko mën a jëriñoo tont bi mooy déedéet kon kenoy islaam juróomi keno la ginnaaw seede ne yàlla kenn la muhammad yàlla ko yónni ñaareelu keno mooy julli assala julli mujjantelu ndénkaane yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ci xeet wi keroog ba mu feebaree nekk ci sukuraat tëdd ci néegu yaayu aïcha jël boppam njaganaayoo tànk yaay aïcha bokk na ci ndénkaane yonent bi doon ndénkaane keroog ci feebaram boobu ci sukuraat boobu mu génne àdduna mi ngi wax assala wa ma malakat aymanukum ba kenn déggatul gémmiñ ngi di wax loola yonent bi mujjee dénkaane axiru wasiya mujjantelu ndenkaane yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam moy julli mu nek ñaarelu kenn ci kenn l'islam waye wahiya imaduddin julli mo kenn diine buñu bëgge xam julli nan la tollu ci l'islam day jël ben misal bu ndaw est ce que nit bu amul tank mën na dund wala day du dund ay question la dem sama wa laaje rek tontu len nit mën na dund sa am tank wala ha nit mën na dund sa am loxo wala nit mën na dund te du gis wala ñakki ba wala nit mën na dund te du deg hein est ce que nit mën na dund te du am bop nit mën na dund te du am bop muy dox ni te bop bi nekk fi mën na nek xalañ ñu bayax lañ am ñi dox te amuñu bop lolu mënu nek lolu moy julli julli buñ ko dindé ci diiné rek moy nit kuy dox te amul bop te lolu est ce que dina doxati moy neew mo fa nek moy diiné amatu fi nit ku amul bop moy diiné ju amul julli diiné ji buñ ci dindé julli rek diine amatu fa lolou moy imad moy keno julli moy yanu diine ji motax yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam ne man aqamaha faqad aqama ad-din kuko taxawal mom julli samp nga diine mune kuko bayyi mab nga diine benen bi moy julli mbok yi moy nurul yaqin leer gi nga xamne moy tax nit di yeg yalla moy julli so bëgge yalla wax ak yow da ngay jang alquran so bëgge yow wax ak yalla da ngay julli da ngay wax bi say ku xeyti ci ñun bëgg yalla wax ak mom mu dégg waxu yalla mu dugg ci nopam yi dem ci xolam na ubbi alquran jang yalla wax ak mom so bëgge wax ak yalla nak yow nga deeyok mom julil du ben de ke mo wax ak yow yow yow ya wax ak mom kon julli moy boom gi nga xamne mom la yalla yewé digënté nit ki ak mom boom gi moy julli julli moy yew nit muy jakarlo ak boromam direct amul intermédiaire motax borom xam xam di wax ne nit bu taxawé li japp lal siyada am bay li xam ba paré su yëkëté loxo yi ci kaw moy wadal na lepp yalla allahu akbar yow rek la jullu yow rek ya mag gis nga fofu lol baat bobu sa ngay wax yalla rek mo mag amatul leneen njabot gaangi ni bayi len lay yaay aisha day netali neena yonti yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam su nek ak ñun di waxtaan su julli joté day melni xamatuñu su julli joté day melni xamatuñu mbokk yi julli moy leer moy boom di nit di yegge yalla imam ali radiyallahu anhu wa ardaahu su demon jihad ñu jam ko su ñewé pour ñu fajj ko dañuy baye bu muy julli su ne allahu akbar gaay daw ci yaram bi fajj dag dag yi fiñ dur jaas fiñu jam xéej fiñ ko fet su paré mu gis ndaysan niñ ko fajé mu dogo yek ne dañ ko don fajj lolu moy julli julli mbokk yi mawqiful ubudiyya والعبادة لله رب العالمين يقول جل وعلا في محكم التنزيل فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا جلي وي تخاو بي ندي تخاو تي كانم يالا نانغو نيك جام kañ la nit ki di nangu nek jam ci kanam yalla moy bi nga nangoo julli nga nek jam dan moy jam batu jam est ce xam nañ ko tay senegal ko ne jam nga mune buma ko waxati wala su kenn ñewon feug sa buntu keur xam nga nit bu faato ñu tek ko ci kanam jakk ji imam diko julle imam da nan ki jam la doomu jam la doomu jam la ki jam la bayam jam la yaayam jam la ñepp ne ñene sax dañ nan amin amin ci ginnaw allahumma innahu abduk wa ibn abdik wa ibn amatik mais bu fekkone waji mi ngi dund mu ne keunkeun buntu keur gi mu ubbi mu ne ko yow jam la sa baye jam la sa yaay jam la koku nu mi def dal ko xaar ma ñew dem jeli cour bu ko fekkate fofu rek du bax wala lutax legui ni waji fimu teddi ñu wax ko ko ñepp na lutax gis nga tay ñepp nangu nañ ko pourtant nak ni ngi ko nangoo fi doon lañ ko war nangoo fe ñun ñepp ay jam lañ waye jamu kañ lan jamu yalla gis nga yonent bi baat bobu moko gëna neex ci baay moy jam mu nekk jamu yalla motax place yep importance ci alquran bi yalla di wo yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam lan la ko wax abd tabarak alladhi nazzala alfurqan ala abdihi wa innahu lamma qama عبد الله أرأيت الذي ينهى عبدا سبحان الذي أسرى بعبده مرحبا لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم بلن ما جاي كم كريكي ني جاي زيزو زيزي نكو دوم يالله من بلن ما جاي ده فنغني نجي لنجوم نجاي يونتين بلن ما جاي إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله من جام لا وخلن جامو يالا يونت يالا جامو يالا وما كان جاي من يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم بوكي كون جولي سوكو نيت دي تخاوال نييك ني نانغونا نيك جامو يالا نانغونا نيك جام bo xamne yalla moy boromam nanguna nek jambu jamu yalla diko sujootal diko bak diko kagn diko rukol mom yalla mi nga xamne moy rabbul alamin moy borom bindefi say julit taxale di julit ne yekne mom nanguna liko yalla tek borom bi ne na ngeen taxawal julit lele ba deg kone nañ ko door mu daanu way dañ ko door mu daanu té lañu door mu daanu moy julli misal nafila jot wéru koor xam nga niki bu ndogo wala ndogu jotagul ñi gi julli ge da ngay dégg gaay ñu nañ leen dem door ko mu daanu way ñew ndogu la lañu dem door ji mu daanu moy nafila bi lo xam yalla dañe taxawal leen ko fa aqimu taxawal aqim batu iqam moy lan gis nga julli bu jote da ngay reg ñu ne aqimis salat taxawal julli mala julli yalla da nañ ko taxawal ñun ñu ne dañ koy door mu daan motax gis nga julli julli gi ñi julli legi ni buñ ci jëlé ndëriñ bu bari parce que julli wuñu dañuy julli mais julli gi amul leer amul khushu amul yaqin amul lenn lo yek tiaf ka ci julli gi laqdari day wax ne lissalati nurun azim tashruqu fi qulubil musallin mune lan yanaluhu illa al khashi'in laqdari bi ndaw bi ñu jangi senegal ñun ñepp loolu lañ wax leena julli dafa am leer gu reuy gu mag go xamni day fenk ci xolu julli kat yi waye kenn du ko ñam nak kenn du ko am lu ñi nga xamne bu ñuy julli dañuy toroxlu alquran ne qad aflaha al mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون يالا نينا جولي نيكاي ديف تخي ناي ني يالا نيان mu ne ñi nga xam ne bu ñuy julli dañuy toroxlu. Yonent yàlla Mohamed alayhi salaatu salaam bu daan julli dañuy dégg dënn bi di baax mel ni cin, ñu dégg dënn bi di yiixat di xiixat azizun ka azizil mirjal min al buka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Noonu la daan jullee. Ñun bu ñuy julli tey dañuy gis ku ne Allahu akbar wala la dugal ko gis wala di kënkëñi tum wala lan la wala Allahu akbar di xool montre bi. Allahu akbar. Am na ñoo xam ne léegi bu combat amee dañuy takk écouteur portable yi dem jàkka de Allahu akbar dégg bi. Am na koo xam ne saan dafa takk écouteur portable toog ci jumaa bi. Ñu yëkkati mu gën mbërëm rek nga gis mu ne nii rapporteur bi ne yëkkati nañ mu ne rek moom fi mu toog mu ne du jóg de du jóg te mu ngi ci jumaa ji. Nga xam ne léegi fi ñu nekk fitna lañ nekk. Am na koo xam ne fi mu toog di taaya ba war a sëlmal daan ne xalaas. Wala mu ne asalaamaaleykum wa rahmatulah mu ne xalaas. Xoola nit ñi fi mu toll. Julli goo xam ne bi ngi koy julli yëgoo dara. Te yàlla ne na inna salaata kaanat ala al muminina kitaaban mawquut. Julli ci jullit benn rendez vous la boo xam ne dañ koo utal heure dañ koo fixé heure. Nekkul heure bu la neex nga jóg julli. Da ngay gis tey borom kër guy julli fajar 8 heures tuba ji may jiite gars yi mun nañoo respecté heure yëpp ba mu des dimanche matin fajar comme tey. Ok imam Bilal bu ñëwee imam ñetti nit ana ñeneen ñi dañuy grâce quoi grâce matinée dimanche matin duñ dem jàkk. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mbokk yi julli moo tax ñu tuddee jullit. Kii jullit la lu tax ñu wax ko. Lan moo tax ñu am fitne kii jullit la lu tax. Dañ koo gis muy julli wala baat bi sax lañ ko tuddee. Kon est ce que ñeme ngaa nekk jullit bañ a julli. Kon na nga fexe yow moomu di julli fexeel nga def ko ak charte yiñ la ko santee ak niñ la ko santee waaye fexeel nga defee ko ni ko yonent yàlla Mohamed alayhi salaatu wasalaam jàngale. Yonent bi keroog bi ko yàlla joxee julli Jibril ñëw jàngal ko nu ñuy jullee. Yonent bi dafa julli ne sahaaba yi sallu kama ra'aytumuni usalli. Bal yonent bi yemul woon foofu ci hajjatul wida ma nga naan sahaaba yi xuzu anni manasikakum jël leen ci man nu ngeen di jaamoo yàlla. Bal sax ci suratul ahzab yàlla dafa wax ne fal yahzari alladhina yukhalifuna an amri an tusibuhum fitna aw yusibuhum adhabun alim. Yàlla nee na moytu leen wuuteeg yonent bi. Wuuteeg yonent bi rek dinaa la teg fitna ci àdduna boo dee alaxira ma dugal asaam. Kon fexeel comme yàlla nee na la julli dafa am heure fexeel ngay julli ci heure yi. Inna salaata kaanat ala al muminina kitaaban mawquut. Julli dañ ko utal heure. Julli suba ban heure la. Julli tisbaar ban heure la. Julli taakusaan ban heure la. Julli timis ban heure la. Julli gee ban heure la. Fexeel nga xam heure yi. Fi mu nekk ni ci programme télévision am na film yoo xam ne dëkk bi yëpp xam nañ heure bu muy commencé. léeg-léeg sax nga gis nit nekk ci oto naan chauffeur bi gaawal dëng yëpp. Yenn saa yi di ko bëgg a rey ngir lan day bëgg a tardé film bi wala day bëgg a tardé làmb ji mu ngi commencé heure bi jot na te julli bu jotee doo mel noonu. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Xoolal nit fonk bëri ba dugg oto war a jógee Dakar ñëw Bayax mu xam ne nii oto bi di dawee narul seetaan combat bi muy harcelé apprenté bi di harcelé chauffeur bi. Te pourtant ndeysaan waxtu julli bi mi ngi passé yëgalu ko yaram. Sunu benn sëriñ génn na aduna yalla ko yalla yeeram dafa nek ci car yu mag ben car bu mag car bi ci bir Côte d'Ivoire la car bi wara joge ci capitale bi dem benen ville neena fofu sen car yi guddou lay nek waye dañ ci tek télévision di ci tek ay musique nit ñi di sétane ndax nit ñi baña yokkat distance bi ni mu soré neena mu nek ci car bi di daw nit ñi di fecc di yuuxu di cëpp mu xol montram gis julli jotna mu ne chauffeur bi ne ni mu ne ko julli jotna de la ko français ne ko julli jotna mene chauffeur bi waxul dara continuer chauffeur bi dawa 10 minutes mu ne ko chauffeur julli jotna mene chauffeur bi départ rek mu dal di noddu Allahu akbar Allahu akbar nena car bi droite mel bi car bi droite liko jaxal moy car bi ñepp julli mom le chauffeur bi mune nek ñepp julli lañ mune Allahu akbar nek ñi nekkon ci car bi ñepp julli lañ chauffeur bi dong mom lu julli mune wa kon man buma noppi won tay waxtu yeb dañ koy leb ba sa yu yegg kero kan motax ñom ñu julli waxtu wowo waji kesse te xolal ñepp julli lañ te bimu ne heure bi jot la amna ñu ko doon cipatu naan diko move xolal ñun dinañ xass chauffeur ndax théâtre baangi waji commencé mu daw bu baax dinañ xass chauffeur ndax film baangi waji commencé pour mu daw baax dinañ xass chauffeur ndax lamu baaji waji commencé mais duñ ko xass mu julli jot na droite ñu julli motax war nañ xolal suñu bop mbok yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala yent yalla muhammad alayhi salatu wa salam neena as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din yent yalla muhammad neena julli de moy kenoy l'islam moko teye kuko taxawal nga diine kuko bayyi mab nga diine kon ku bayyi julli rek ken warul tora tuddé julit fa salatu sila bayna al abd wa rabbi julli moy bum gi jokalé digënté jàng ak yalla portable lan moko jokalé ak ki muy communiquer ñaar ñi communiquer lan mo len jokalel bañuy déggënte waaji nek France nga nek fi ngeen di déggënte lutax portable dañu am réseau portable baangi ni bestaq 200 000 lay jar amul réseau est ce amna ndëri amu benn ndëri moy julit bi nga xamne amul luko jokkale ak yalla gis nga yaaka jaangi ni jégué port lampe bi jakkaji kagn la jeriño par lampe bi jakkaji kagn la jeriño par lampe bi moy biñ jere boum ci par lampe gi duggal ci bir jakkaji ah legui jakkaji dina jeriñu ci par lampe bi waye jakkaji mu fi nekon téméri at té jokul boum jogé ci par lampe bi ñoo ci jakkaji jakkaji du jeriño courant bi du jeriño lampe bi mu julli moy mbokk yi liñuy jeriñ suñu digënté ak suñu borom xol yoonte bi lan la wax أقرب ما يكون العبد من صلاته وهو ساجد أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء انت يالله محمد عليه الصلاة والسلام نينا سنين ركوعي نينا مغل لين سين بروم مونا بوغين سجوتي نك نيال لين يالله نداخ ليغي جيغي نين كو ابن مبارك نينا dama daan ñaan ba ñaan yalla xorom bi nga xamne sama soxna daf koy xorome ci nit bi duma ko bayyi damay ñaan suma su jote mu ne lepp lay ñaan dina ñaan ba ñaan xorom bu ñuy xorome ci nit bi bo da yalla doon len ko may ñun nak so ne subhan rabbiyal azim ñu ne beret bu imam guddale ñu ne imam tay dañu sellu ne saraki dafa guddu fi fo ñu wax ak yow imam del tari inna atayna ak wal asri imam wa de yalla abbas ak lam yaku yi ngay tari vraiment imam da ngay indi problème inna lillahi ñun tay nangu nañu yag ko nek bam dess yalla misal la joxe tay buñu président la république recevoir Abdoulaye Wade ñu tok ci salle bi mu tok ñu jakarlo ñuy wax muy tont wala ñun ñuy wax muy deg est ce que kenn ci ñu dina nañ leen dem way heure bi jonne damay laaj ha waye xol buñu julli tout rek ñu ndessa pourtant yalla neena bu ngeen ñewé du julli jégué ngeen ma donc jégué yalla jégué Abdoulaye Wade lopp ñëri ta bëggu ñé mais seytane mo ñu japp seytane ñu japp ba bëggu ñu yagg ak yalla dafa melni yalla dafa am lu def nit ñi ba kenn bëggul yagg ak mom kabari Allahu akbar day gaaw Suleyman di dibal touti sax xara rek man mako def sax ko ma changer jakatan yi mu jaral la nga dem benen jak ruko yi bu yagge touti nga am problème amna benn juma bu may jiti ci hôpital la nek benn jour la ñëw na imam fi hôpital la nit ñi dañu febar sa julli gi dafa yagg fi ay malade ngay jité amani det jité mo maladie kay ñi feele teud seeni lal ñi leen indi kay xana ñew di julli ci ñi na waw na nga koy gawal sa julli gi da ëpp na sax 3 minutes daf ko 1 minute rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa julli gu ga gog legi luñ ci jëlé moy ay yaram yu metti rek ndaysan dara du sax ci julli gi té julli gi dafa waron sax lolou olafi nan lamu sax ka ko macca ko xam soko maccul nak do xam limuy sax lolou moy wax ji motax julli gi fim nek ni da ngay deg yalla ci qur'an mu ne inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli day téré nit def lu bon nga gis waji du julli di def lu bon kon julli wul waji bu ñew ci ndaw si nak dama bëgg ñaalo ak yow waxal lo bëgguma ñu xam mu nako amna benn jakk bu nekk fee da ngay dem nga julli fa 40 jours nga ñew ñu ñaalo man ak yow waji bayyi limuy def lepp dem ci jakk ji julli fa 40 jours bi 40 jours yi motee dafa fàtte ndaw si ba benn bis waji nekk ci mbedd yi di dox rek ndaw si seen ko rek koj ko ne ko hé ci lu yow mu ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim daan daw jaar beneen mbedd kooku julli bi jëriñ na ko te xoolal ñun tey yàlla nga génn ci jàkka ji sax nga seen portable jàmbu nga jël fay di nipis bi sànni duwal sa poos ah léele ay nit nga gis ay séeréer yi ñëw ci jàkk ñu julli ba pare ñu daal di buub daal di jàmbu di yëw te dañ doon julli si kat waa léegi kooku da doon julli si est ce que kooku lu mu doon def si day na waar mbokk yi su ko defee mu ne fa man hajara sala wa qaataa rabbu haana alayhi irtikaabu kullu fahish wa xasuna ladayhi kullu munkar képp koo xam ne gàddaay nga sa boroom bàyyi nga julli dootoo dee yog sa boroom dootoo jokkoog moom mu ne dagg na buum bi dox digganteem ak boroomam nee na kooku lu ko neex day def dootul xalaat dara ci mbon ndeysaan sunu benn sëriñ mu ne képp ku tëdd fajar sa kawlal nga dégg bilal ne assalaatu xayrun min annawm loolu mooy lan mooy julli moo gën nelaw walal du bilal du yem foofu de ñaari yoon encore assalaatu xayrun min annawm nga dégg ko ñaari yoon mu ne nga bëgg a jóg soxna si daal lay teg loxo ba nga tëdd continue demoo jàkka ja nee na bisa ngi ñëw soxna si dina yuuxu ba ñëpp ñëw mu ne jël leen yóbbu jàkka ja dégg leen li ma wax ne dégg leen ko képp ku sa soxna tere dem fajar jàkk bisa ngi ñëw soxna soosu tere woon la dem dina yuuxu ba ñëpp ñëw mu ne jël leen yóbbu képp ku sa mbàjj tere dem julli ji fajar jàkk bisa ngi ñew dinañ la xass ci mbaaj mi yobu jakk ji mbokk yi julli du ko fowé pourtant sénégal dañu alcoré hatta sun serigne su bax ci ñi giñ yi ñi bëgg fi gëm leen cheikh ahmed bamba lan lañ koy taggé hein julli xolal kenn ku nekk ci ñoom fa mu dëkk boy dubbu dëkk ba la ngay ñëk gis ci lan la bok hein ci julli juma ngay ñëk gis soror julli motax ñu am li ñu am ñun ñuy foggé julli ñun ñu sagane julli nga xamné tay di nga am jabar jo xamné sax du julli wala yow dong yow yaay julli ci kër gi xalé duñ julli jigeen ñi duñ julli wala julli go xamné eysan allahu akbar léegi gis ko xamné day julli mbag yaang ci biti nopp yaang ci biti pooj yaang ci biti yel yaang ci biti wala bala muy julli daari jël kol gu ndaw rek daan né ni ana allah bu paré né dara lolou julli la mbokk yi julli kuko doyadil rek lepp lu nak ci kanam ginaaw julli dang koy doyadil kep ku dag buum gi dox sa digantek yalla lepp ngay def ci lu bon te lepp lu ñaaw day rafet ci yow toto jaamu yalla mu wa man ata biha mukhlisan lillah faqad faza biqurbin min allah kep ku taxawal julli diko def niñ la ko santé so joge di julli nga yek dafa am ko amal rendez-vous mbok yi dama len di laaj di len laaj ci yalla kenn ci ñun fi legi bu portable am soné won ñu ne ko ablay wade da lay recevoir bo julli timis ba paré wala ngay dem noy def est ce ni ngay démé ni nga togué ni non ngay joggé dem kenn ku nekk ci ñun fi même bo sang won ba paré sol ay yéré ñoo ci conférence bi légui ni top ñu sa portable sene ñu la yow la nguur abdoulay wad di xaar da nga dal xaar la ma dem kër ga défaru wa del di nga ñew défaru même dina jaar sa yeen saay nga ni dama ci diw mu alma grand bu bam bi bu re tubaab nga ni dama diw alma costume bi dama diw alma dal dama diw alma sentil bu fekkone dal yi gën nga ko siré fanwéri at di nga dem nek dañ ko tente siré ko parce que lan da ngay dem ci goor gi wa yalla mi nga amal audience rendez-vous nak yalla neena khuzu zinatakum inda kulli masjid bu ngeen dem ci jakk na ngeen solo ba rafet balla lol du aya khuzu fi amrin la zinatakum inda kulli masjid dalen bu ngeen dem jakk da ngeen war solo ba rafet kon boy dajje ak yalla rendez-vous audience waro mel nu la neex kep ku julli ji yang ko selal ngir yalla yang ko julli ngir yalla faza bi qurbin min allah wallahi xam nga loy jele ci julli gi da ngay jege yalla yonent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam dafa dem guddi gi mu rañane dem aljanna ci peggu aljanna ci wetu aljanna ci wetu keur yonent bi deg fa luy kurkuri di yeungatu di kurkuri mi ngi melatay nga teud sa bir ne ci sa fenêtre bi ci ginnaw nga deg lu fay keur keuri yonent bi deg kurku gi mune bilal mune jibril wa lila la ni may deg fi muy kurkuri la mune ko ñaari tanku bilal ño fay yeungatu bilal ci koy nondal bilalul habashi muazzinur rasul yonent bi daal di joge kaw asaman ñew ci suuf limu ñëk def ñew kër bilal ne ko bilal lutax nga jitu ma aljanna ne ko bilal mo jitu sax yonent bi aljanna bilal bima sabaqtani bil janna lan nga ma jito aljanna yow bilal bilal ne ko ah nan la la jitu mu ne ko dama dugg sama kër bir aljanna deg say tank di kurkuri sama wetu nek mala jibril li lan la mu ne ma say tank la lan nga def ba jitu ma aljanna mune ko sayuma jappe njapp mu toy dina julli yalla ñaari rak sayuma jappe njapp mu toy dina julli yalla ñaari rak gis ngeen waxul farata yi de mana sayu njappam yaqo rek mu dem japp war rek bala muy tok julli ñaari rak ci loolu duggé aljannata deewul nek nit dina nek fi ci kaw suuf di dox nek mi ngi aljanna lan moko may lolou julli Allahu akbar mbok yi nek kon julli gi fokh ñu selal mbok yi baye nit ki sa yu sore julli def lepp lu bon tew na ci kanam motax yalla ne wa aqimis sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar yow julit taxawalal julli ndax julli kat day téré nit def lu bon ak luñu sip kep ku bëgg baye lu bon kep ku bëgg sori lu bon del julli waxuma ngay kep kepal de dafa am ño xam dañuy kep kepal may julli wuñ yonte bi neena sacc bi gëna bon ci sacc yi moy ki sacc yalla sahaba ina yonent nit nan lay satche yalla mune julli go xamne ruko yi matut sujjo yi matut njang mi baxut koku moy satch bi satch yalla yen say nga dekkune xaarama kep keppal koku julli wu julli ken duko def di kep keppal ikhwani inna as-sala fi haqiqatiha wa hay'atiha iqbalun ala Allah ta'ala mbok yi julli ci deug deugum ci ay realitem ci haqiqam ak jëm ji ko nit ki di defé iqbalun ala Allah jublu yalla tabaarak wa ta'ala la bit ta'zim wal ijlal والوقوف بين يديه لآداء فريدته تاعة لله تعالى إخوة الإيمان عليكم السلام ورحمة الله جلي أك جمم أك ملوكان بيكو نلقي دي دفع للاي تكي موي إقبال على الله موي نلقي دفع باي لب جبلو يالا bayi soxna bayi keur bayi dom bayi alal djublu yalla motax dina ma jaxal trop nit ñi wara nek ci di julli portable di soné kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri julli wu ñu kuy julli ji bo ne jëm jakka ni da ngay fay portable bi da ngay bayi lepp iqbal ala Allah da ngay djublu ci yalla waye li gëna ruslu sax mo yeen say amna ko xamne sax mu na faté mais bu portable lu soné mu gën nako fay mais amna ko xamne day baye portable di soné di soné di soné di soné di soné di soné su ko defé julli gi yeb jakk ci ken do tur am xusu ñepp seen xelan ci portable lu soné julli bokay def lak dari def ñu téré sax ñu yor lu xamne day kuruj kuruj suñu pos nga xamne bo ru ko wé mu daanu nga jëlat duggal nga sujjoot mu wad nga jëlat duggal motax ñu naan même bu fekké ci jakkala ñu né jakk ji buñu def dara ci kanam lo xamné nit ki dafa lolou da koy tourner mu daal di déllu xélam déllu ci aduna même kanam même foy sujud même sijada yu sujud sax waruñ ci def ay dessin waruñ ci def nangam ak nangam ba nga xamné waji bu né Allah akbar xol nan bi bu verte la bi bu bleu la bi bu xonko la bi bu xélam nek ci couleur yi ci ñu yoyep iblis mo koy def nga ni Allahu akbar rek xol fi nga wara sujud iblis na la xolal couleur yu jakk xolal couleur ziyade bi rouge bi mo ko la foncé xolal bleu bi nga nek fa nak di xoli couleur mus nañ julli ci ben mbolo ba pare ñu ne ma bala ngay genn jakk ji defal ben fatali ma jël micro jakk ji wala ci mbolo mu ñu julle won ma jël micro bi dal ni assalamu alaykum ñu ne wa alaykum salam timis lañ doon julli mani eliman yan sar la jang ci julli gi wallahi alazim ken xam nga xam nga lutax est ce que biñu julli gaay baawu ñu xel ci iliman limuy jang bima ne iliman te lolu xolani mu grawé nga nek ci ginnaw imam imam jang ñaari rak timisi jang ko ci kaw bani assalamu alaykum ñu paré ñu né imam né ban sar la doon jang ñim né kon ana xel fuñu nekkon biñu julli té tay lool day am imam essayé ko melni bisale di nga am problème né lan la doon jang lan la imam doon jang ñep né tek xel yi di daw di wër di wëri ay yi bamu yag ben way rek ken Allah subhanallah bokki bu ngeen nete Allah akbar sen xel na nek ci yalla xam nga sen xel lu muy nek ci yalla moy nga deglu imam limi wax alquran bi imam di jang yow lay waxal itam legi nit ñi mënu tuñu changer parce que dañuy dem julli ba pare julli gi duñ ci jëlé deureum ay gis ku dem vendredi dem julli ji imam khutba ba pare julli mu ñew tok soko newon waaw tay lo jele juma bi ah ñu ko jele julli nañ ba pare rek lo bëggati ma jele ko bokki muy dem jak place bu ñuy dolle ko julli jaamu yalla buy dolli nit la kuy julli te dolle ko wo rek xolaata sa bop est ce ya ngi julli ndax iqbal ala allah da ngay jublu yalla tabaarak wa ta'ala bi ta'zim wal ijlal yangi maggal yalla motax yondi ne amar ruku fa azimu fihi rabb mi lele allahu akbar dadi ruku subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal khola ruku rek azkari ci yonent jangale subhun quddusun rabbul malaika waru allahumma laka rak'atu wa laka aman danaka ruku so yakamti wule man nga fa def 1 minute bu ma seuk 1 minute di jang ñaan yo xamne bo jang do jangat bobu benen ngay jangat so deme ci sujud bi man nga fa def 1 minute di jang ñaan yo xamantene bo jange ben do jangat benen ne parax xolal taya xolal du'a ul istiftah wallahi sunu julli duñu jëm c'est parce que dañ koy parax paraxé xolal bala ngay selmal azkar yi fa nek wé xolal rek julli gi la la wax fi ngay tambalé ba fi ngay yëm julli moy jaamu yalla go xamné fu nek am nga loy wax am nga loy def fu nek rek am nga loy wax ci julli benen nga gis ku julli ba bare ben xalé bu jigen mus na ma ñew mu ne ma dama bëgg nga jangal ma julli ndax man mën na def lepp mais fenn rek la am problème man ko fan mu ne fofu ñuy yëngalé damay gis nit ñi yëngal rek may yëngal taya lay wax taya mu ne dama gis nit ñi di yëngal baram rek man tam damay yëngal fofu mom xom lu ñuy wax damay yëngal rek est ce que ndaw soso bari wul ay morom ci dëkk bi ah ka bari ño xamne julli xamuñ ci dara te julli gi jëriñ nit moy julli gi nga xamne fu nek xam nga li ngay def julli gogu moy jëriñ nit julli gogu mo lay jokkale ak yalla mais julli go xamne kurut salam alaykum waxuma sax nga wax assalamu alaykum sore me ci lakhdari daf lay wax ne assalamu alaykum farata la ci julli farata moy lo xamne boko baye ci julli yaq legi bo julle ba pare nga ni salam alaykum ci julli yaq parce que waxu assalamu alaykum gis nga motax ku munul nuyo ni l'islam mono julli ku munul wax assalamu alaykum mono julli parce que bo demé di julli boy selma la nga nan salam alaykum te salam alaykum baxul ci l'islam yahudi ñoo daan ñoo fekk yonent bi tok ñu ne ko assalam alayka yalla nga dé bërexal ko assalam alaykum moy yalla nga dé yonent bi ne len wa alaykum ak yeen yaay aisha ne len ak yeenit yalla ngeen dé yalla ngeen torox yalla yaay aisha yonent bi ne aisha ndank mu ne deggu liñ la wax ne degg na ko deggo man lima wax man la yalla di nangul ñom yalla du len nangul legui dafa la nuyo bobu ñun buñu newe ba koy nuyo te suñu biir nga ñew fek ay julit tok nga len assalamu alaykum yalla ngeen di yeen ñep ñu ne la assalamu alaykum yow yalla nga di kañ la ñam jam is ñeen baat yi may wax ni julit ci senegal ju bari mënu ñu baat yi may bu wax astaghfirullah ñu bari mënu ñu luñu wax astaghfirullah saafurulaay saafurulaay mooy la saafurulaay boo koy wax fii suba ba ngoon doo am tiyaaba saafurulaay waxo dara laa ilaha illa allah ne laa ilaha illa allah boo koy wax fii ba ngoon amoo dara subhanallah nga dañu ne subhanallah assalaamualeykum salaamaaleykum yent baat yi Sénégal ñu bëri mënuñu Sénégal bu dee 12 millions lañ 11 millions yi mënuñu li ma wax léegi nag fan la suñu jaamu yàlla di baaxee yow nga war a wax astaghfirullah sa dund yëpp yaa ngi wax astaghfirullah astaghfirullah te xam ngeen ni tey jii kenn ci yéen su ma ko joxoon sama numéro téléphone ma dem mu soxla ma di ma woo yàq ci benn lettre est ce que dinaa ko wuyu dinaa ko wuyu yont yàlla Moussa dafa gis benn jaamukatu xërëm benn waaye buy jaamu xërëm waa jaa ngi naan yaa sanam yow sama xërëm yaa sanam laamiñ bi gaaw noonu muy waxee yaa sanam yaa sanam mu ne yaa samad yàlla ne ko labayka yaa abdi yow sama jaam wuyu naa la Moussa mu ne yàlla haza mushrik kii bokkaale kat la dafa juum yàlla ne yaa Moussa hal min samadin gayri est ce que am na ku tudd samad ku dul man Moussa ne déedée yàlla ne ko maay samad mu ne waaw mu ne waa ji man la woo man ku ma woo ma wuyu ko wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai mata ida daani bi chart ida daani ida daani wallahi ku woo yàlla yàlla wuyu la ku woo yàlla yàlla wuyu la rek xoolal ni nga ko woowee ak fi nga ko woowee ak waxtu wi nga ko woowee terminé yàlla sëriñ nee na bu la jaam ñi laajee yow Mouhamad man yàlla fan laa nekk ndax damaa sori wala damaa jege na nga leen yëgal ne man ku ma woo ma wuyu la waaye dafa am chart mooy nañ ma woo yéeféer moo woo yàlla yàlla wuyu ko yéeféer yéeféer woo yàlla yàlla wuyu ko parce que dafa woo yàlla kon jullit bu woowee yàlla lu muy am jullit bu woowee yàlla lan la war a am mbokk yi aleykum salaam mbokk yi julli mooy place bi nit di taxaw di jox di joxe ay farata yuñ ko sant ngir dégg ki ko jox farata bi julli mooy jaamu yàlla bi nga xam ne ki koy def dafa nangu liñ ko sant mu taxaw di ko def ki ko sant mu koy defal kon luy kontaan loo ki la ko sant la waaye kañ boo ko defee nim la ko santee Abdoulaye Ibn Abbas radiallahu anhu wa ardahu dafa toog ci jàkk ji benn waaye dugg si julli mu ne ko jullil julli woo waa ji julli mu ne ko jullil julli woo waa ji ne ko lii laa mën mu ne ko ñaataan ngay julli li mu ne ko ñeen fukki at mu ne ko wallahi boo ci deewoon da ngay dem safara parce que julli woo allahu akbar jullil julli woo xoolal ci téere hadis yi am na Moussi Oussala kent bi doon jàngal julli dugg ci jàkk ji fekk yonent bi toog mu dóor ñaar rakk trëk trëk trëk trëk asalaamaaleykum ñu ne ko jullil julli woo mu ne yonent bi man li laa mën yonent bi ne ko commencé di ko jàngal julli moo tax borom xam-xam yi nga xam ne dañuy wax julli dafa am farata am sunna am mustahab ci yooyu yonent doon ko jàngal yooyu lañ indee arkanu salaat ay mënuta ñàkk si julli boo taxawee da ngaa war a taxaw ba ku la seen xam ne taxaw nga soo rukkoowee na nga fa taxaw na nga rukkoo ba ku la seen xam ne waaye taf-taf xaaruma taf-tafee julli gi la nga ne ku ne xaaruma taf-tafee xaaruma dóor ko mu daanu xaaruma këpp-këppal boo ñëwee ci xale yu góor yi ñu ne xaaruma taf-tafee ko boo ñëwee ci maire yi ñu ne xaaruma këpp-këppal kañ la julli gi di baax kañ la ñuy julli julli gu baax mbokk yi mata ixwaan yi julli boo ko boolee moom lépp am nay wax amna foy magal yalla amna fokay bak amna fokay sabal amna foy toroxlu amna fokay ñaan li moy julli li yeb boko bolé amna foy yegg da ngay bak yalla diko kagn amna foy yegg dang koy ñaan mom yalla amna foy yegg dang koy sabal mom yalla bu julli gi jeex li lepp nak yow budé do ko def bakaw kañok sabalok ñaanoko moy da nga na Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar parek salam alek julli gogu lo ci jël est ce julli nga te kenn amul lay nak ci ñun kenn amul lay man dañ ma jangul portable bi xew barki dem ñep man nañ ko manipuler ñep ku jangul ñep xam nañ ni nga def ba mëna manipuler portable xam lepp di bindi message xam message yi fan la xam bultuf bi fu nekk xam noy envoyer lutax defo nonu ci julli sax fexé ba nga mokal ko ba nga xam julli gi lepp lutax suñu mbiru aduna yep mën nañ ko tay appareil buñ la may lu mu graw une semaine nga ci def maîtriser appareil tam sa nga mën ci def li nga xamne ñoko créé won mënuñu ko amma julli amma jaamu yalla ñu sagane ko mbokk yi Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun an ibadatina wa laysa lahu haja fi salawatina wala fi ghayriha min al ibadat walakinahu yuhibbu an yarana qa'imina bi haqqihi raki'ina sajidina khashi'ina 'abidina lahu bi ikhlasin wa khushu'in wa tadarru yalla gis nga jamu yalla gi ñi def li ñi wax ni ku ñak xel dina ne ah kon ñun xeyna jaamu yalla gëñuy jaamu yalla day tax nguuru yalla gi yag fi wala motax yalla nek yalla dedet suñu jaamu yalla yu ñuy def yeb julli yek koor yek azaka yek ak makka yek jang alquran sabbal jeriñul yalla tous yokku ko dërëm wañi wu ko dara yalla neena asaman ak suuf jinne yek malaaka yek nit ñi buñu andon dima jaamu ñoom ñop duma yokku tous buñu andon dima moy duma wañi dara ghaniyun 'anil 'alamin yalla ku doy lu mbinde fi waye in ahsantum ahsantum li anfusikum su ngeen defé lu baax seen bop ngeen ko defal yalla dafa bëgg rek ginnaw ba nga ne man jaamam la mu ne defal ma nangam mu gis ngay def loolu mu la sant loolu dong mom la ci bëgg mais yow bo julli wulé bu yaakaar na yalla gouvernement am day daanu de man de duma julli tay ndax asman bi daan ndax sa bop tay duma wor ndax wër yu fay ndax jant bi du tak suba mani kaw suuf ñaar dong ñoo fi dul jaamu yalla moy nit ak jinni garab yi sax dañuy sabbal yalla wa in min shay illa yusabbihu bihamdi ayen la tafqahu la tasbih ñeen garab gi ngeen gis mu yëngu mi ngi jaamu yalla tabaarak wa ta'ala bas bi tim mi ngi jaamu yalla tabax bi taxaw mi ngi jaamu yalla kon yalla bu ko nit ak jinne jaamul tous la ko dul wañi mom yalla tabaaraku wa ta'ala sunu julli yi ñuy julli jaamu yalla gi jaamu tokul yalla dara waye yalla dafa bëgg gis ay jaamam yi nangu nek jaam qa'imina bi haqqi ñu taxaw ci aqam mom yalla bi ñu sant di ruko di sujood di toroxlu di ko jaamu selal mom yalla tabaaraku wa ta'ala كما يحب أن يسمعنا ذاكرين له ومستغفرين إياه راجعين رحمته وإنعامه لكن الله يالله بغي نكوي سبال ديكو تود ديكو باك ني توك تود بغودي جوك دوغو سي ندوخ مو سدمي لال سجادام جاكارلوك يالله دي ركو دي سجود diko bak diko kagn di nafi la ba sonu selmal tok di sabbal yalla wala yalla bi muy tag sahaba yi gis ngeen Allahu Akbar. Yalla bi muy tag nit ñu bax ñi ci Qur'an Allah yalla wax kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Yalla mu ne nit ñu bax ni guddi daawu ñu nelaw tuuti lañuy nelaw bu ñu teddé 10h30 3h dina len fekk ñu yew 4h di jaamu yalla. Ñun ki gëna bax bu joggé fajar ge bu joggé ge ci jakk ci kañ lay yew waat as-salatu khairun min an-nawm ñew def ñaar ñaar rak fajar di suba dem ñi teddi wa ñe dañuy fanane julli bu bëtt set bu ñu jullé ba paré dañuy tok di sabbal yalla tabarak wa taala ñu paré ñu bëgg tolok ñoo ñu mënul né ñun mënu ñu buxanté ñom Bilal ñom Ammar bunti aljanna mënu nek yalla mu muy tag ibadur rahman jaamam yu sel yoy ci qur'an lan la len tagge yalla yan aya la yalla wax ci ñoom yalla mu ne ñoom daaw ñu nelaw guddi guddi gi yeb dañ koy jaamu yalla ba mu jeex amna benn jigen bo xamne ndessane dañ ko jaayoon mu nekk jaam mu dem kër giñ ko jënd ñooñu dañuy nelaw bañ na as-salatu khayrun min an-nawm yu jog julli suba mu daal di dellu ci sang bi ko jaay ne ko jaayoo ma ay jullit mu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne ko ñooñu xamuñ ci julli lu dul julli farata te man fii dama tàmm di julli 4h ba 6h jot ma doog a julli fajar ñee nga ma jaay du ñuy julli kooku daal di woo ñooñu delloo leen xaas bi daal di goreel ndaw si dem yoon wala jigéen ñun ak bëri ay jigéen yu may woo téléphone naan ma sama jëkkër du julli wallahi sama borom kër du dem jàkk sama jëkkër du julli wala bala muy julli suba 10h suba ja ku sa kurul yow fajar julli est ce que say doom dinañ julli jigéen ju dul julli bi nga amagulee jëkkër ba ngay am jëkkër ba ngay ëmb ba ngay am doom est ce que doom jooju dina julli du julli abadan. Mbokk yi ci maana bii kaanati sala bahja wa surur li ruuhi rasul alayhi salaatu wassalaam fi jamii lawqaat kama qaal juilat qurratu ayni fi sala. Yonte bi salallahu alayhi wa sallam nee na loolu tax julli nekkoon mbégte ci moom julli nekkoon luy dundal ruuxam moom yonent julli day dundal ruu comme lekk ni muy dundale yaram noonu la julli di dundale ruu gis nga nit ku gëj a lekk gëj a naan soo ko gisee lan moo la koy wan da ngay gis mu commencé wow kong jeex tàkk soo ko ne lan la nga gis mu commencé di la wax li tax noonu nga gis lekk ñàkk naan jeexitale ci yaramu waa ji noonu la ñàkk julli di jeexitale ci ruuxu jullit loolu moo tax tey dëkk bi yëpp seen ruu yi maral parce que julli yi jaamu yàlla yi moo baaxu moo sellu yonte bi salaalaahu alayhi wa sallam ruu da daan dundal julli da daan dundal ruuwam bal sax julli da ko doon kontaan loo ñaata yoon la doon wax Bilal yaa Bilal arihna bisala noppal ñu ci julli arihna bisala noppal ñu ci julli ñun bu ñu sonnee lan moo ñuy noppal dem tëdd dugg sa biir ne daan ne sa soxna bu ma kenn yee bu ku fi ñëw nekkuma fi fay sa portable daan ne ko dégageel xale yi ci biir kër gi damay noppalu yonte bi bu sonnoon day julli ñun bu ñu sonnee dañuy tëdd waa jooju sax nga xam ne dafa sonn tëdd day leb waxtu yi tisbar taakusaan timis gee yeewu ñu tàngal ko ndox mu sangu dugg saalam commencé fay lan moo tax dama sonnoon quoi dama sonnoon parce que bon dama ngi long voyage bon est ce que ñu nag ñuy benn lañ kii bu sonnee day julli pour noppalu kii bu sonnee day nelaw ñoom ñaar benn lañ duñ benn ba ñaar ñi mëna ñoo toll bu ñoyam mo da yentu sallam mu ne ju'ilat qurratu ayni fi ssala yalla def na limay contane lo man yonent bi moy ci julli la ko def bala may contane rek may julli lutax sumay julli damay deeyok sama borom wa kana adatul munafiqin an yatazaharu bis sala ma'al musallin fi kulli mawtin gis ngeen yonent bi sallallahu alaihi wa sallam neena bok na ci aaday nafiqi dañ dan feñal julli di and ak ñi julli ci bepp place ci bepp barab bo xamne yenen bi dajale na len waye ñak gi ñu ñak gëm na julli day jëriñ diko def ni rek ay geste ci kaw mais xol yi eggu fa motax julli jëriñu len waye yenen bi sallam bala muy genn aduna liste la def liste bam fess dal mu wo huzaifatul yamani bam ñew mu ne ko ñi ñep ay julit lañ way ay nafiq lañ ñi ñep la akbar pour ngeen yegg ne nafiq dafa graw te kenn mu ko xamé day julli di wor di jang alquran di zikr omar da lan bay ba guddii ba ñep teud ba lolu olofi naan suuf sedd Omar dadi waxu ndank ñew buntu keur Huzaifa dadi feug ndank kung kung kung pour du déranger nit ñi Huzaifa ne ko kan la mu ne ko amirul mu'minin Huzaifa daw ñew ubi buntu bi ne ko amir lu la yëkëti heure bi mu ne ko liste bi la yonent bi jox ma sama tour neeku ci Umar Allahu akbar Umar Huzaifa liste bi ma sama tour neeku ci mune ko yonent bi dafa wax ne won buma waxe sen tour Omar tok fa ba fajar jot di joy pour lan waxu ñuko ndax touram ngi ci wala neeku ci buy ñibbi day tuumal bopam yow xamna ci nga nek ci nga bok yow Omar ci nga bok ndax sa tiagante yow Omar woluuma ndax bokku ci Omar law kana nabiyyun ba'di lakana Omar Allah ki nga xamne dafa gëm Yalla ba bu jaaré ci mbéd shaytané bu ko séné day wiri ndax iman koku di tuumal bopam nan ma xum du nafiq ñu lan lañ ku nekk tégal sa baram sa dund xolal yow yaay kan mbokk yi nafiq yi dañ dan julli di wor di joxe azak di jang alquran di tuddu Yalla waye lan mo tax jëriño wuñ ko parce que ci kaw la yam dugul ci xol yi mbir mi fokk mu yegg ci xol bi fokk mu yegg ci xol bi motax yalla bi wax ci quran alquran sourate baqara moy deuxième sar sourate baqara juromi ay yi jekk yi yalla mbiru julli ñi lay wax ñaarelu aya aya 6 aya 7 innal ladhina kafaru sawaa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عليم نياري اي يوي كي يفري لاي واخ غيسغا اي تي ديس ييب نافقي لاي واخ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين الله ومن الناس اي من بعد الناس امنا لين سي نيت ني لين بو نييب ناك مي لين سي بير جولي ني داني نان گم نان يالا nit ñëmi na ñëw ne la gëm na yalla ngeen ko gëmu yalla julli jot nga gis ko ci jaak yi nga gis ko mu jang alquran hein muy ngeenté wo imam nga ni ko yow gëmo yalla mais yalla mo xam li ci biir xol yi mo tax yalla mëna ñëw ñu gëmu ñu wama hum bi mu'minin gëmu ñu ñu ne yalla lutax mu ne yukhadi'un allaha wal ladina amanu wama yakhda'un illa anfusahum wama yashkurun ñu yalla lutax من في قلوبهم مرض شك ونفاق فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكسبون يا لنا لتخ غمو ني يالا موي سين خول يي لا فيبر نيك ني يالا بان فيبر مون فيبرو سيكي ساك اك فيبرو نافق دي جولي الله اكبر جولي غو خامني wala wala ñun li ñu nekké tay ko ne yalla neena mu na dimbali ci aduna la dimbali de nañu dimbali ko ne mourid mu ne dafa tang mes mu ne xam safula safula ana iman ana islam legui nak koku bëgg la taxaw suma neena man gëm na yalla yalla mu ne ma hum bi mu'minin du deug gëmuñu ndax buñu gëmon li ñu ne mako téré dañ koy bayyi li ñu ne mako santane dañ koy def gëmuñu du deug mbokk yi melokanu nafiq moy kuy def mbir yi fekk li ngay def xam nga ne dang koy def ni rek mais yow sax gëmoko mais yang koy def pour ñu ne ci nga bok liza فداهم الله تعالى وعبد ما كانوا يخفونه مودا يالا غاتيل لين فينال لاني دون ديف وسجل عليهم النفاق لنحذر تقاليدهم يالا مونا ني ملني اي نافق لا غير لان غير نين ني مونا موي تانديكو لولو بلا ني دوبي تي ميروم كادر نافق موي كوي ديف لومو گمول يالا ليرال نيكو pour ñu moy tandiko bala ñuy jaar yoon woow la dalon ñe dalnu xol abdallah ibn ubal buy salul and ak yonent bi alayhi salatu wassalam ba bimu faato yonent moko sang misal lay joy seigne mansour si bu ñu faatu won tay seigne mansour joge ci waaw ñu ci gox bi ñu ne ana neegu mu ne mu ci mor bi mu futte ku yereem duggu sang ko jël yere bi mu solon sangé ko waji julé ko ñu ne ana armée yi mu ne mu ngi ni ñu yëkëti ko ñu dem ba fofu señ bi duggu ci bir pax bi ne jox leen mako ñu jox ko señ bi suul ko koku lu ñuy yaakar ci mom lu ñuy wax fi bu dé suñu mbokk la billahi taxena sama papa taxena señ bi yonent bi dafa def lolou lepp pore yalla mu ne ko waji nga ko defal ma nga safara muhammad khairu khalqillah abdullah ibn ubay bin salul dafa fatu dom ñew ci yonent bi ne ko dimbali ma yonent bi jox omar ne ko do dem mu ne man la yalla yoni wala yow omar ne ko yow la yalla yoni mu ne bayima dem bu ñew ubi morgo bi duggu sang waji dom ji ñewat ne ko yonent bi sa mbubu bi ngay jité juma bi mel nangam ak nangam mune waaw mune mom la bëgg nga sangé sama papa yonent bi yoni ali dama ngeen di yéré Omar na yéré bi di ñëw mune Omar kan la yalla yoni mune yow mune Omar yow Omar bayima ñu bay yéré bi ñëw yonent bi sangé ko waji tek ko ci kanamu jakk ji julé ko ñu paré yonent bi and ak gaay dem armélie ñu gaspari bamu xol yonent bi duggu duggal waji sul ko jall suuf ci kaw bëgg ñaan yalla yalla mu ne ko boko ñaanalé boko ñaanalon juroom ñaar fi joon sax duma ko bal te ku melni bu mu déwati ba nga taxaw ci bamélam mo tax ñun dañuy fo rek leen jaamu yalla waxtan bi lu mëna yagg dé ndax dama ñibi Dakar katé leen ngeen lañ leen waxon ngeen di nalaw bi 6h assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah ko defé rek li ñi def moy sante conférence bi comme ni ko waxé won ak directeur d'école la imam la lol feñ na ci waxtan bi ndax feñ na ci ni mom ak pédagogue la ci ni mi misalé ak ni mi waxé xalé yi kon jang lay duguna fofu imam ak yi feñ na ci waxtan bi ci ni mo xamé ni ñi yoré portable yi ci jakké yi ak ni ñi yakamté ak yoyep kon côté bobu itam feñ na ci waxtan bi li ci leneen liñ ciy wax moo di lépp lu mu fi wax am na ay source lu li nga xam ne mooy suñu problème ci waxtaan yu bari ci waxtaanu diine wax te teguwut fu mu war a tegu maanaam source ba wér mën nañu wax ne source yi lislaam yi nga xam ne mooy alquran ak sunna ak waxi borom xam-xam yi waxtaan yi tegu na ci foofu kon yàlla na ko yàlla fay aw yiw amin ya rabbal alamin def tanki yi muy tanki tuyaaba amin ya ñun ñi koy déglu itam ñu bañ a wax rek conférence bi neex na waaye mu bàyyi ci ñun ay jeexital yoo xam ne dinañu jariñ ba ñu gën a taxaw julli ak mboolem jaamu yàlla yi ca na ko suñu borom bëggee. Te feebar boobu mu tuddee nifaax muy naafeex yàlla musal ñu ci te bokk na ci li koy saafar yéene ju sell lépp lu ñuy def ñu def ko ngir jëmmi suñu borom bi. mu mel ni ci biir waxtaan wi al imam Malick Ndiaye ñëw na fi ak Cheikh Ibrahima Kane ñu ngi leen.